وګړه راپورته وخت کې ده ابل دا نور څه نه ستل دواره راګر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث کې راځي ول کدی نه راګر یو لیک دا به یتل یا ته کوم دی لیک د خارج بوبو دا ورته درې خارج شاله کفره کوي ول زما زما زما زما اور پښتنه ونه په دغه هر دوی زما زما ول راګر ته ول چې په لقاته مزي ول په څه کې کوي زما زما و به راو به څو لپاره دې سره ناش اواز وبو په وبو کې لا ډېر کرامتونه یې شو ته وبو یې خورلې همې دغه شاب همې دغه خراب همې دغه شدی هم د دې روزي سره همې دا اولا څو ورځې بعد جرهم یو قبیله را جرهم پوندو چې شما رښتې ګوډارې شې نه دي لا د برداشت دنده ته خو وې کښې ته کې جرهم یو قبیله دا پوند خلک کدی را باندې دې په ونده غوړل دي بیا موږ تاسو کوم یو ایسا په ونده ها عرب کته په ونده دا که په ونده روان پردا لکه چرال د تر واقع ته حرام دا شاه او خام او حجاز به خاص کر په مکی او خایب چې زوس په نه لیر دي دا عرب مکی سره حتی چې وګو مو بس د دې شاه وګو نس او ته وسه بس ته وسه بس سیوال دا غته دا خدای شاه دا جرهم قبیله چې را دې چې وکړه ته لته وګو رغم داخل نو بخیدر هم دلتا چه حلاوانه وک اگه پا قبضه که دی چه دی حضرت دی حجری یه بین سوی دی یه بین بچه دی آده سبحان الله یعنی تش ایش دا گپ نیش دا سوش سوچ بکنوی سون حقایق دی سون دا عظیم انسانان کسی دا سی طول غرونه چی پا منو منو پا سوو منو آس پاس دا انسان بدی نست یو شیم نست یو زنانه دی یو کشنی بچه هست دا الله ته تاسو الله کله دونه غزي به قرباني وکنه الله ته دونه محبوب رسول چې هر شی به خدا مو کله کړی شته په مونډي وای بس دا شپې تیر ولې دا جرهم قبيله چې خلک ورته راوستل چې موږ مالداري د مالداران د پر خو د وګو ضرورت دی چې او خو خو وچ موټي بوټي ته وښه پیدا کیږي خو پنس نو کته دا یو کی موږ به دلته نږدې واړو دا چې دې موږ دې بدل ته ودرو ته ته دا وبو اجازه ته مشته مول بده خپل حیوانات میوانان او خپل ځان اب خور د پاره حمله پورو ځینی ددا وګو کته ته اجازه هغه دې اجازه ته ابراهيم کورنی او سخي او نوغه میچیر بو هغه د کورنی یې جبه کورنی تړي نه والا د کورنی حال څه هغه ځان حال د پراتې دي دي هغه خپل یو مور دی یو بچنج بدل ته سره دای شي د الله په ګوښ بې چې تاسو الله په ګوښ باندې نه سو ولې دې کو د بيتي مختلف نه دي ولې دې دلته چې په درو وړو په ګولې دا دا په ګولې ولا چیرې الله زې کی زې کی دا کله ممکنه ولا الله په ګولې به څوک زې کی بس یو څه زمانہ ولا ول ول ول کیر چې حضرت اسماعیل علیہ السلام راځو اسماعیل علیہ السلام چې راځو دا داش کو کی بس کرا دا جرهم قبیلې سي شدو ګلور به کنا ادوارې ټول زوم مبس ا دې چا اخشي دې چا زوم اسه واده په دلته وشي دا جرهم قبيله زوب شزه وکړه واده یو وخت کورې د خدای په کور کې کور کړ کورې د خدای په کور کې کور ابراهيم عليه السلام سوداس چې د نار سره یو وخت دی په کله کله وخت کې مړی چې کړ به کور بیا ولا بیا اسما په دې کې له سودا باندې چې سره ابراهيم عليه السلام په چونو خارې کې کې کوتا سفر د پر دې مې نه سفر له شام سره چی بیا ما خیلی اولی وقت پیدا که ولی وقت رفتی خب برق رفتن براق نی رفتی دی پک براق حالا تونو بیا تو خونه مشکل نی خود اطلاع بیا یا برقی حاس بطور کردی وچ دوری کل کل تلی بیا جخ خودا برقی حاس بطور کردی بیا بدا از ما گاڑی بوزی ها نی کدیر تلی بیا بسا گه اگر بیا بس ما باید پور بوز اما از خود اطلاع و برق برقی حاس بطور اون نب بوز ایو براس پور شد دبرا گه ایو راز چرا ری اسم الیل اسلام نست مشتنی وگر لالا والی وک دواره د شیس پښتنه وکړه دا داس مل می اجازه ته اجر حجر په داو کو خورا کوچاک مو دې څه زم زندګی دې ور پاس دا زندګی دې نو خارج مو لاګه دې زندګی دې په دغه دې وسبلار سولې وشي نشته په دغه ښکار مو گزاره ده نو څو ان شي دې انداز دې کنه زور ګناه مونږه چې موږ کنه ما شي دې انداز شي مې نشته ته نفشتنه نه نشتنه نه روغبر نه بل نه بل انکی اداره زنانو خونو څه کوي و څوم په جام کې دغه دی هغه اصلي شي دي بيدار زنه په سره کې څوک راځي چې ادم یې رښتینه ولوي کې نو ته پوښتې څوک یې بل باندې شناخته دي زما د سړي نو سپور ته وځي وروره تک شهره او په بدل راوړم هغه ته یو کمبنا ورته اواره کی او تاګي ورته اواره کی او بارش ورته شي چې پټاوي دا د ګولې او د ګولې ساتور ته کی ته او بو ساتور ته کی او اعلی وخت ته نه دی وکی چې لکه مخه راغله په کوم باندې ته تو کی وره دا زنه خدا چم ا دا ګرو کنه نه دا تاسو ته دات دا چخره چخره دی ولی پای چې نه پراخلي چې هغه دغه دغه تر دې نه وره ولا خبر نه دي اته لا کې زړه دی بل د دې چې په کوم لري ولا کې نه دی یم دا حال نه دا چې په نه کړه ا دې هم دای شي خاص په یو خاص رو بر یو خاص رو نه یو خاص شالې به نه ستمت نه ورته د ځم ته بیا ورته خراب بس نه راي ورته ولې چې سړی دی راغی ورته ول دی شو ګوري راغلی یو سلام نه په درویل دغه خونی د دروازې دغه دروازې د خونی دروازې کې پټاله دا چې دوه دروازې نه وښلا هغه شراره حضرت اسماعیل علیه السلام نه ما خول چې بدل ما اتره فضا د بابا شو په لګې دي ولنه چې سره په تو کو په ډیر راغلی شو دا ولا خر نه دی یو شپږ راغې شته ستاسو شته نه یو ګرامات دې مستر ښکار د تلک او بیا ما ته سلامونه راکړه ول چې سړی درا سلامونه په وای او دا غیم راته ول ول چې دې دې واش دا د خوند د واجې دې پتا او ورته یو هغه بابا دې چې راغلی دې چې یوه بډا خو څوک لري هغه بابا ته وازه خو نو ته ما غیم به بابا ته دې سم سلامت ده دې ول ځه دې شواز کش بس څه وایې دا به تلاخه دروازه چوک شو نه دا به څه وایې ادام دا پای چی په سیمینځلې کلی کلی په لښه نه وښته نو پس غوڼه شان لاره خلاص ولګه جناب قبيله خو نه پرته ده شاو غم زګه درته په ولنس نه شاو بل وخت یې بلش بیا یې څه زمانه شتیر په شتګار سره حال عمل وو اصل ته چې دې تصغرا نه کیږي چې جامو ریوا ته کوئی ژوندې باندې وي خو ترغه وخت نه ژوندې وي چې بیا د تدالا نه دو پروګرام جو بس بیا بیا چې راغی اله دې بیا نه ته غوړو کښتو کولونده نه ست باغونه نه ست هغه د دې کې په دغه د چوسوي کې دا کړی بیا کولن یو درک او سیسې نیولې یو د سې نیولې په تاسو بیا هغه چې ډیره بيدار او چې راغی بس دې چې حالې والې وکي بس دا ورته و جوړې دل چې راځه هغه ښه نه و بیا یا چې یا ګوډي یا یو شي یا بلشت یا تک نه نیالي بیا ترې یا کمبدا او یو ځاغه کوشش یو کله کغه چې دا بيدار شه زسي څکمې دې دې نو خوشاله سم بیا ځن سره ولا غت نه لګې دې دې نک شه بس د دوا اتو خدای دې ستای پرسکي برکات واچي او دې ډېر د لوی داس همت مظاهره او الحمدلله د خدای ډېر شه ډېر شره باندې ولا غدا د ته سر نه استې دي نه ښه څه دې وایې د ته سر نه استې دي نه ډېر شه ولا غدا ته خیر خیریت دینه چې افورا باندې دینه چې چا دی او غبر افه شي دینه چې چا په دې را په شي د خیر خیریت یم محمدي زه شړې دی بل شي بس خدای دې ته روح څنګه و دغه نو نو ورته ولا چې دې ته څنګه زړه غي کړی او بس خدای دې ته روح څنګه و ثاني کله شو را خسته یی کله و شي بس خو شنیار په اسو دی یو خو ډیر په اسو دی ډیر خوشاله بس خوشتي خو خو یو بس ته درته دا کلیم ته درې مشتي چې خو په باندې تا را دا دې ارڅ څه خیر خیر یو دا د شکر دا چې دې شکر د الله د احسانات مظاهره ابراهيم عليه السلام ډیر جن خوشاله یې سلام ولا ورک ولا خپل شری دې سلام وای زولا هغه په تو بورک مخه راوګل بس سلام نه راي خو بیا شام ته ورسید اغه چې راغی ابراهيم عليه السلام بیا هغه گفتگو کوي وسولي بیا دې دا څه ورته وکړي د سیمه نش د سپیش غاره ورته لې سلام یې راکړی دایره تولیو په خپله کې څه ول دا د خپل خونی دروازه کې شت چیر مګا تا چه احمد بوده هغه راړې ورته چې هغه نو څوک شي دا چې دې دا نه رښنې کزاناله ده دا شکر گزاره زناله ده دا د جوړاري والا نه ده چې حواله نه جوړاري والا دا څه مسنه دا څنګه حبل دې دلته سره خوشاله اوس ور دې دلته ګرځي د بیا ابراهيم عليه السلام کله پسې راوګرځ بیا ور مرانه دا غرا چې دې پردا ځوانې راوړس بیا ته حکم د الله او توس چې وځه تک نو علاله بیا هغه د زکه کښد چې بیا په مابات کې راځي بس هغه مور ته ویلو چې څه خو دې تک چې دې بوز دې ا شیطان راغی دې تقریر یو اچھا ته وګه حضرت هجرت او پښتا ته خبره دا چیری بیا علالی ولطلار نو زوی نه علالی ولیا نه لیش تانو توي علالی ولولی علالی تطلانی دی جو ولته بیا په لک سره ته خیال دار یې غره خدای حکم څنګه تخریب دی وی دی ابراهیم علی السلام خیال دار یې تر چا حکم پدای مو دی دی علی ولا غرتلی ازل دې شو ټول کده دغه خیال دی خو بیا نه بیت خدای حکم دی په حکم زین ز دوم صبر دی مان صبر دی دلته خو وار جوړوس مړ دی الله ضروري شته تر غواړو چې نه دی بنا کو نو وزه کې قصر کوي حرام لم کیچ مینا ته جی وز غره شروع دی خو کو نو نو ته دې شو دار ور وای دوری دې بنا وخا ته کو انا ته دار کې شو چې بیا ته دې ورته ودرې تخریر ورته شروع دی په دې کې تخریر شروع دی په ټاپر مش هغه د زب هیڅ خپل څه بیا الله دې حکم ولولا شان دا څه دغه ځای چې دا ستا په ایت دا ځای کې چې په دا ځای کې دا په ایت را پورته کته میره چې هغه تعمیر یک جوړ یک آباد اوس می پر اسماعیل علیہ السلام پر ځوانې راغلې یو ډبر مې پر وې تو کوم وخت دې سره کولیس نو دې مو سره امر کې شتي په ورس به ته جوړ نو حضرت ابراهیم علیہ السلام هغه نقشې مطابق بنیادونه واچول ځکه وکی تل د بیتې بنیادونه واچول بنیادونه راپورته کولې چې حضرت ابراهیم الخوائن من البيت واسماعیل او هغه راپورته بیا مې سپینې نشم کوم الکا الکا یم دی په ځوان هم نه خو چې دی اخه چې راوړي بیا به واشتل څوک شي وسته بس بیا مې خدي راوړلې ما ابراهيم عليه السلام دا ډبر نه دا مقام ابراهيم چورته وای دا نه ده څوک پرونم په کیسه دا عرب په شهر کې ډیر دي تذکر استه بس بیا دا به اصل په دلا شنور چې دل چې بده خټه ورکړل ته بیا لاس نور چې دې دار په فنا ډبر او خته په دوغه کتلې دیوالونه پورته کړ بس سخت مقف نه وکړ دغه نه کتري پورته کړ چې ول د الله سره رسیدل بیا یو کښنې داولا بل پوچی په اډه بر په وخت بیا ور په تکه دوران کې چې پېته پورته کول په دا ډبري کې چې کښنې سري تکښنه ده په دا کلک ډبره د دې په شیدل چې کښنې ستې لکه څوک چې په خاډو کې وخی جدل ته بشه راو داش په دا ځای دا په دې ته شو لا نکړل بیا بلش تاسو په دیوال په سر باندې به څو تر پولې دایې پراکې بس پر دغه ځای به تا وګت دا یو سړی دغه سړی دا ته خو دلې ولاړ دغه د اوس دې مونږ چې دې لږی لږی راو ګرځم دې دوی یې دی وتر دا د طرف چې دی دا د چوشکی غوندې دی یعنی مربع نه دی څنګه دی دې د مسلح سره دا شکل دی د بیت خپل اصل د پېټه په دغه ځای باندې جوړ بیا خو تا ته دوا یې نه ویلې چوکلې ډیرکسي نو بیت گویا دا با قاعده اوس چې څه وګرځیدل گویا با قاعده معبد وګرځیدل با قاعده د عبادت یو مرکز سو ولې خپلار هم نبی وو حضرت اسماعیل علیہ السلام کوم بیا نبی سو بیا احکام وو با قاعده عبادت وو با قاعده طواف وو با قاعده هر شا او خوښ دا کوم قبایل مبایل وو هغه هم سره راړي ایمان راوړ پر دغه ملت ابراهیمی باندې دوی ګور د هغه مطابق دلته عبادتونه کول دلته زونه کول دلته دی هغه مناسک ادا کول دلته د حج شي څو مراسم وغه ګل ادا کول باندې دعا وکړل چې مناسک یې هم راو شي احکام یې هم راو شي آداب یې هم راو شي چون چې د اسماعیل علیه السلام رسول بل ربی را نه لګ دغه د اولاد پاتې شو دغه د په اولاد کې بیا دا قریش کران دا د مکی بیا ټول مجاورین نو بیا قریش خو ډیره غټه قبیله جوړه شوه او ډیر طاقت ور زور ور خلک د بیتې احترام او کسی او سلسله خو هم شاوخوا آس پاس په عربو کې شیو د چاو سره د ملت ابراهیمی اوس نو ځکه دوی په دا ټوله علاقه کې یو محترم خلک بلل کېدل یو خاصه قبیله بل ځای قرآن مجید کې راځي الله یې ازما احسانات دی چې شاوخوا خو ټول جهان چورېدل لیکن تاسو ته چا جنم نه درته کوي لیلاف قریش خو هم دغه احسان ور یاد کړی بار الله سلسله پر دوی کې روانو بیا نو د مرور د زمان سره سره دوی په ملت ابراهیمی باندې خپل یو من ف یو من وقتن ف وقتن یو څه خپل مراسم او خپل بدعات او خپل خرافات هم په ور غډول رفته رفته خالص شرک دین جوړ بیا نو بیت شاو فاگر د شرک بیا نو نس کیو کډه یو لیکن دلې دا کی بیت لا کی بدن نه چول ورلې نو بیا یې په خاله هتا داش دا وجود وجود د غش رازو دا یې په یو چیم رازه کی دره ودیو دا خبر راو په هر غش به یو شی د دې کلې چې یعنی په سفر ولاړ سي یا مزه یا په دې کې خیر دی یا په دې کې ګټه دا ځان من ځان دا بس په ما باندې خیر و بیا به دا نظرونه بوتان نه کول د بیت الله په نس کې یو څاو په دغه څا کې وی اچو دا څا د پیښو دا شي دا دغه خزانه ده چې هغه اخري دور کې به د حبشي او غلام دی چې د شي دی کجی دی بالکل د قیامت په قرب حالت کې به دا بیت الله په نړۍ تک څا دی را پاس پیغمبر علیه السلام دا تمنا هم ظاهر کړي چې دا قوم عرب نوې نوې په اسلام کې نوې دا شیانی داسې بد نه ور محسوسېدلې ما مې دغه بیتنه نړولې وی پر هغه نقش ابراهیمي به جوړه کړې وی اور بیا به مې هغه خزانه را ایستلې وی نو لانفقتم فی سبیل الله د الله په لار کې به خرڅ کړې بهرحال بیا هغه صاف ګرو د زمان دی تکلیف لې ور باندې بیا دا بیت ولاړ ولاړو ولاړو ولاړو لږ زمانه د مخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د په دوران کې پیغمبر لانه د دته عمر پنځه دیش کال عمر تیر شو خو پنځه دیش کال عمر تیر شو په دا کومه د ټول د وګو مخ کې ولاړو دا وګو ولاړو له خرابې قریش را جمع شو چې دا به ته بجوړو دا لپاره برو لږ به ګړو لږ به سمو تر مو مرمت مرمت به کو خو بس قریش خو نو د خوتا کړه خو دې ډیر کړو دا په کې په نس کې په دا چا کې و ما دا سي پد ما دا به دا و ته دا مې چې په دا دروازه و ولاړو دا غاړه به دای دی کول شار دې شار دې چې کې دل نه دیوال ته پرش دې مشورې سره وکړلې چې دا غز موږ عمل برنو توي څنګه دې دا وینړو کې نه ونړو مدرتې نه جرأت نو سي کولې کړه کې کول اخر یو ورځ دا ما دا غاړه راشتلې لبادا سي مرغره چورې کې دا ما جېو باس دې تفاعل په دیونه وي چې دا وایي د خدای له خوا څه راغې اذن راغې بس بیا مشوره سره وکړل بیته یې بیت الله سره وویشل د قبیلې په خپل آپس کې نه سره جوړېدل ول دا دغه خوا به تي جوړوي دغه خوا به پلانې خیر جوړوي دغه خوا به پلانې خیر جوړوي دا یې د پلانې خیر وکړ یعنی بیته یې آبادي او تعمیر یې ولره وویش نو اول ورځ دا ولید بن مغیره چې بده مخزوم قبیله ما شرو سپینجره شړیو د دوی هغه سردار خانم دی دی یو ورځ راي د دا بیتی څخه د دیوال څخه چې وړه بره راي نه شوات هغه د لاس وو ته لبه تعالی دوار راغه زې باندې چې نو دا نه یو د دې معنا دا ده چې مرداري پیسې به پکې دی نه لګو مہر البغیه د سود پیسې او د زنا بنا پیسې هغه مو کې دا د سود څه د شي مې به وو څه ګونه مخرار کړل مس هغه به چنولې شي په راخستي مهر البغیه ده د دې خپل احرار نه نه نه کول دا به شاو په دا میدان میدان شي نه پردي کې به نه کوو نه وبې پلان لکه دا نه اوس دمانه مې نه چې نه تاس نه نه کس دا به بس هلته یو ځای اسرائیل نه ولې سره جنډه به په ولاو چې کله چا ضرورت کې دا کې دی ګوري ورځي دا به دنده به کول بیا به پیسې پر اخیستیا پیسې به نو دی دې سره کې نه سټینګ یو کول آرام په حساب په کې نه استعمال چې سپاره تجارت په داس داس داس اصول باندې ورسي دا دغه زمانہ ده چې پیغمبر اسلام تعالی تر اوسه نه بوته پنځه کال بعد وته دوی چې مشوره سره وکړه دا پاکي پیسې اچھا را جمع کړل چې را جمع کړلې پر هغه پیسو باندې چې شاو خو ما هېدی نیم راوستل چې هغه چې دروازه جوړولې چې څو اړه په لیمه پیسې ملي کولې چې د بار خلک مو چې غلام غلامان غلامان پکشي نو اخري چې هغه پیسې جوړې کړې بیت ټول نه په مکمل کېدل نو ځکه د بیتې دا شمالي حصہ چې اوس حتیم متوای څو دا وایي حتیم په تخې خو مې لیدلې دا کریزی نه راک پرکټ کړل بس په دغه ځای دا چې دیوال راوړل زوی بیتې پټ بیا نو با قاعده مسقفه هم چتی هم ولا جوړ او با قاعده پوشو نو موشو نو سو کیسه سو عرب مخکې چې پوشو نو موشو نو پامستو دا خونه خراب شه دا دغه شپې دي چې پیغمبر اسلام موجود دي نو دی په بیاش دا ډبري را چلولې د څه شپې دا به تیل را ډبري شروع وې کار شروع وا شار شروع دی مسجد ته نو اے دې په دلا د جوړی شي په خپل ته کې وسات اے هغه ورځ هم چې نړول ډیر په احتیاط ته ځات پای چې دا به دي مخزوم ولید چې ول راغې اول ورځ ته د خپل خواو نه راول دا نور یو نه ولید دا شي په کتل ول ته ودرې کسان پوری دی جون دی نو معنا دا چې اجازه ستا او که د در سار پوری د در کور خراب تا وای یا په بیتی ملبوت نه زموږ د وګړو خدای امانه دا ګرځې به نه لګي مزاج خو بیا هم نه چاو مزه دې مزاج خدای هم شرک په شر ګر کړی نو هغه ولي دغه شروع را مې چې ساره ول دی او لا روغ را مې دا به دوه هغه بل خیل را خپل خاونه ولا بل خیل را خپل خاونه را بل زی را خپل خاونه را کوټ خپل خاونه را ولې شي ولا اپس په دې کار شروع دي نو مخلوق دي نو هي دي د دې خدای عادت چې توا په کار کالي به وښ دا بیا د دې یو خاص مرا هغه چې ډیر کوشش کوي په عبادت دا چې به ډیر کوشش کاوه څا چې کالي به وښ ما توا کو نه کاوه په دغه سره هغه نو دغه چې دا به دې له بری راځي نو ولې نو څو په دا کې په دمر یې سم په خپل نه بری راځلو یو راز ته یو ډبر راخستیو دا لنګ یې لښ په دبر کې مخه لاړ څو د دوه پام نه ورته دلنګ یې لږ راپورته غیبی چې خبر اوسو ځکه پیغمبر خو د چا په خصوصي نگرانی کې د الله په خصوصي نگرانی کې لري چیر د حرکت په دې چې دا د غیب د شکل چې درما لږ راپورته وي د دې کمال حیاس د لږ د شکل چې ټول ما یې لږ لږ راپورته وي د کمال حیاس به هوش بس دا څه شروع چې دا حجر نو اچ مخیا دا بر لګیدل خو دا د ابراهیم علی السلام د زمانه لګیدل څوک یادام وایي پس کتابو کې داستا چې ابراهيم عليه السلام دا ډبر ک اول باندې ابراهيم عليه السلام چې دا ډبر د کوم فارا ک اولې باندې چوک سی بابا سي نو خول خبر اول کېدل چې کوم ځای راکسي د جنه دی راکسي چې ابراهيم عليه السلام چې نو بیا دا ډبر له خبران او هلته حدیث کې راځي چې دا چا ډبر د جنه دی ډبر نو کوم خور او چار او څنګه را پدا کې نو دا څه بیا ولا ماکي تاریخ کتابو کې دا ابو فسرین عمران نقل کوي اسمعیل علیہ السلام بولن سوالا گئی دا بستولی چکر اور تلی بچے ہیں تو ورسے اوڑا بارا لارا دا تے ورمالا گھوکر تا خیص بس ابراہیم علیہ السلام تو سودا ورو لے دل چنا تلی اوڑا بارا پکی وہ لگا تو بس بچے ہیں وہ زستولی چکر بلزے اور ستولی وہ دل لڑتا وہ سال جو اخبا دانا آر کی حضرت جبریل لبا لجنہ دے جبریل لبا رو لدا ہوا اگر ستولی تکالک تیتی شورو ہوا دیورستو لاره یو بل ډبره راوس د دې ډبره راغه تدل مخه د دې ډبره لګې دلې ول بابا دا ډبره نو چې یو ته خو ما ته دې ډبره راوړ ول څو هغه ته ته ډبره په خپل یو راغه شته تا ډیر وبسا ور دې راوړ ول جانی خو جانی الذی کانا انشط من چې تر تاسو کا وبسا ول ته نو ټړې و هغه وبسا راوړ په څه کې باندې راوړ حضرت جبرئیل علیہ السلام راغ د جنت ته وری لاس یو ورته کی کنه یو ډبر راوښت د تاسو ته نو بیا د جنت د داس راغلې دا چې چا راوړل حضرت تو نه خو په حدیثو تواتر ثابت د دشتل چا خپ د بدل لیکن کیفیت نور په حدیث کې نه سمه ده بیا بدل روایت کې دا موجود دی ابراهیم علیہ السلام اول باندې شنو بیا د چا راوړل د جنت حضرت جبرئیل راوړل او کبا او نو کبا که څه نظر سره خسته دا به دا ډبر ورسره یا بنا به دې وینځ ډیره وخت پوری دا هغه داغه سرچ کړ خو خدای وو کله هم چې دا بنا نه چاو بنا دا قریش بنا چې کېدل لا ما شکر وو هغه څه چې حضرت اسماعیل پر ځای باندې حضرت ابراهیم قرباني کړو دا ما شکر وو دا به دې دروازه باندې ولاړ چې ته ډیره ولاړ دا و دا وو بهر حال چې دا د ډبې ځای راغل تر دې خبرې سره چې دا څو خلې دا مست کورنۍ وي د قریش یو دا سعادت ولا کدا کدا به وشو ته خبر بیا ځوا پیسې کړي ولا کې چا کړو خبر ولا کې چا کړو بس یو لري سره کښ کړی دی توري کا بس توري سره کښ کړلې د دې خپل یو عادت بل هغه لګن مګر چې به یو څو ګونبو یا یو شی یا څو سال هغې وینو کې به د سټیچ لاسونه وښ دا لاس به د غیب په وینو کې وای بس باندې په وینو کې وای بس معنا دا بس هیڅ بدی ولګې بالکل قبایل دې ته ورن چې دا قریش په یو بل نه نابود کړی وي دا سی حالت شو دې کې د مخزوم قبیله یو مشر سپنجری پټاو هغه دغه ټول هي جمهور یو د بل شی په وکړ ته راسي یو درې یامول یو درې یام باندې په صلح نو ول په درې یام په وڅو خو خو کوم څه سره فرق درې یام نه چې درې یام باندې هغه دوی وتا له شرط د مسور به خټي واخلې بس په شرط قران دازي و بس دواره ولې درې یام باندې مقرر چې سهار پرته د دروازه اڅو چې تر هاته ګوتو له مخه اور راغی هغه سره به ګورتلې ولسم شاه چې کته اتفاقا په دروازه باندې رسول الله وختي را بچ رسول الله راغلو محمد الامین ول با او به خاق جوړه سو په تاسو مش راځي تاسو به خل د برت کړته ور ولا کښو کې درسره دې فريق سوي نه پرته عمر به خېته با بس ګورتلې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل درې مقرر کې ګارد تو سرداران قریش اختیار علاوه محمد الامین دی مشمولو په چاوان دی کسره په عرب قریش کې شوی دی کوم یو شی ول محمد الامین هغه نام به دا واجب ژوندګیو لکه لبست فیکم عمر من قبله افلا تعقلون والله تقول پیغمبر اسلام ته وي او توه چې څه پته چې څه ښه ژوندګی تیر کړ زما ژوندګی ته دا چې درو وایم زه خو دونه مو ملي درو په چانه وایم پر خدای باندې دونه غټه تا کړم بس دله چې دریمه دې ته ولا ورک منه را ولاړ دا دا خل څلور شي هر هیڅ یو خلی وزې ته ورکړم بل خلی دې دی ورګه نه کړو ګردا آبادی په څول تقسیم کړو څلور ګروپو څلور ګروپو آر یو یو ته یو مشر ول ورک ول تخبل یو وکیل وټا کوي هغه ګرد بخبل یو وکیل وټا پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم صدر راوړي د بری کاوه صدر یې راوړي دا د بری کاوه دا د پرې خپل راوړس دا صدر کړی دوارې دا څلور وکیلانو مشران ته ویلي ولې ته یو ته ویلي ته څوک ونس یو ته ویلي ته څوک ونس یو څوک یو ته ورکړی وای بل ته ورکړل څلور څوک وی دا چادر دا راواسي بل راځي راوای د ګردو ساده برخم پکېران د ګردو برخم پکېران ګردو راواسي د دې شراوړې دیوال په خته چې د برخې شولاله د دې کوم کوچ کې جری اسمت لګې درې په کوم کوچ چې در باندې نه جری اسمت او کوچ دې دا به چې لږ د شراو ګرځي بس دا کوچ دا کوچ کې دا چې د پیښه د دیواله ساده کښېږي ولتي کړه د ما وکیل هغه ګردو لږ د ګردو خاطر وکیل رسول الله علیه وسلم د برسې کډ جهان د یو دونه خونریزه بدی نه ګرد پرش ما کوزه خلګو هارې وا شاش ور باندې کاو چې واقع عقل خونم د شپن عقل هم دې په کې دای په سلای وګړل چې راضی هم ګرد کډ راضی د یو نفس هم نشو خو د یو نفس هم نه زخار اول بدی هم خلاص هر سړی به ځان خوشا بل د حجر اسود یو نه کو چې سره خلاص نه او شو رسنه بیا تر بیت لاوه بیا رسول الله پیغمبر شو بیا چې رسول بیا کاش تو کاش خلاص بیا ورو ورو هلا هلا هلا هلا را ورچ بیت لافات پیغمبر اسلام دا اظهار وکړي سي ادي شو دی بار بار دا اظهار وکړي حضرت عائشہ ویل چې چیرې ستا قوم اوس نږدې اسلام کې شکی وخت دی خلل دوی ما به کنه ډول یې وی په هغه بنیادو به مرکور ته کړیو چې هغه بنیادو نه چاري حضرت ابراهيم عليه السلام ول دي خو نو څه سره لا نه کړو د حتیم بم په ګټ کړ او بهر دا وخت تیر بیا دا راتلی راتلی راتلی دا تقریبا په تیاو د نیمې زمانه و په هغه وخت ملک بن و مروان زمانه و د یزید زمانه فتاو خپل دی عبد الله بن زبیر خو یو ډیر نامتو انسان او خو داسې یو جرنیل ډیر عظیم یو پهلوان داسې ترغمې ډیر جنګي انسان ډیر عابد انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عامل یم ها په ډیر راولین اسلام کې تیر شوی بهرال د عبد الله بن زبیر دا هغه زمانه چې د یزید دا خلافت نه دی انتارو بیا حرام دده په کړه چې په دغه دغه په حکم دته حضرت شی هغه حدیث ویلو دا حضرت شی ته هغه حدیث پرونه کی حضرت عبد الله ابن زبیر بیتو ونړه ولا دا دوه خبر من فائش کار کړی چې یو به بنیا دونه ته هغه بنیا دونه وی کم چی حضرت ابراهیم وبد دروازې به دوی یو به شرقي وی یو به مشرقي وی یو به مغربي وی اوس به یو شرقي دروازه لې یو شرقي دروازه لې مغربي دروازه نه لې رسول الله صلی الله علیه وسلم ګل نظام دروازه به ورکو دا دوا دریم خواهش دا و اوس دروازه بوي دا څه په دا خوا به سړي لاس د دروازه د الله څخه په فائدہ کوي دروازه یې ګوره به ته داخلي کېته سړي چې کله کله دا خاص خاص خلک خلک چې ورنه وځي نو سړي دې خمسې دی ورته چې دی لا خم بیا دې ورته چې دی یاو به چوکي دروازه یې لوړه پرته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فائش وکي دا او دا تبزیق سره خام درو خبرو فائش حضرت عبد الله بن زبیر هغه درې سره راځي بیت الله په هغه وخت کې ور واخ دا شکو کې وای ور واخ دا ور خو وسو ځان سره نو بیا ته ونه راوړ د چونه ورول نن تم شاوخه چې موږ شاوخه ډیر جوړ شو لیکن صحابه هغه صحابه ډیر موجود وو چې هغه دا حدیث اوریدلې بالا بیت الله د تبزیق سره برابر دروازې دې ور جوړ حتیم یې په ورګاټ ته څو چې دلته خلافت وو خو دا هغه ورسته بیا د عبدالملک بن مروان زمانه حجاج بن یوسف دا نه لوی قاتل د زمانه د دنیا یو کساب دی دی امت کساب دا لشکری را روانی کردی فهمت اللہ ابن زبیر منی حملاو شا آقای بیتا محاصره کردیو تو رجی جنگ پر شروع تیر آیا عجب منظر بحرال حضرت عبدالله ابن زبیر وجنگی دی دمرگری بیا پر شهادت کو رسید اگا خدای تاریخی ویستا دم بیا تاریخی دیچ وجنگی دی نو بیا دا خط ولی که عبدالملک بن مروان دا آغا زمانی گویا خلیفه و باشا هگو دی دا آغا گورنر حجاج ابن سب دعوت سر گورنر دا داکی سر تو کرلا چی عبدالله ابن زبیر خو بیتا بد لکنی دا پر هاگا بنیان جوی راپورت کرد دا دیتا خط پر ولی چی بیر آروا بیر تا دا قریش پر بنیان دو جو بیر دا دغه څه مسؤلیت هغه ته جوړول دغه د قریش پر اصول په طرز باندې دغه جوړ کړ دا وشي ولاړ نه دا ترتیب خو بیا په دغه وخت یو ورځ یو صحابي وای ما عبدالملک بن مروان طواف کوي دی ماشه راغلی نو د حضرت عبدالله بن زبیر په نامه څه بدره جوړته وای چې دا به څه ونه وای اور بیا دا ول نه سلام الله دروغونه تړي اور دے داول نام سلام علی دروغونه تړي پر حضرت عائشہ باندې چې داسې حدیث هغه صحابي ته ویل چې نه امیر صاحب داسې موای خبرې مکو زه په خپل ګوان دا حدیث ما په خپل د حضرت عائشہ څخه ویلې عبد الله بن زبیر دروغونه نه وای عبد الملک بن مروان او څه ته دونه شوا چې واقعي تک په غمبر اسلام حدیث نو بیا ما هغه وو پوری دغه خبرونه ما بیا درې نیم سوب لدی منه کاوه هغه بناوی برقرار پریش اولا چه کم عبدالله ابن زبیر ختم سواز بیتری بی دون سولی ختم وز کتیغ تیغ چه بیتری چه جور دون سی کنو دوالا تفکرم چه غاری نو ولدا ما بارا شکل پریش اولا چه ما در مخی شکل نکاو و بارا لی او تمنا ہے و افسوز اشکارا کی چه ما نا خونه اولا چه واقعی پا دی باقی تو خودودو حدیث وجود بیا خپل ماغه لکې کوي خو به بیا اوس بیا را وخت را روان هارون رشید زمانه و امیه خاندان سب کالا حکومت و دا سب سل کالا حکومت ختم شو بیا عباسی خاندان تر خلافت لاس تور مرکزی په بغداد او په کوفه کې دا د امام حنیفه صاحب د امام مالک رحمت الله علیه زمانه و چې دا زمانه و دا زمانه و بیا هارون رشید یا مهدی چې دا هارون رشید پلان دا خباسی خاندان کری چی را روانی حکمتونه دیبا مالک صاحب سرکشتن او کرلا و نزر دا بیتا که تولا رو فا اغا بنیادون جولا کم چه کم حدیث اشکاره کری یعنی بنیادون دی چا ابراهیم علیه السلام والا امام مالک صاحب بیا فتوا ورکر و لحی ای دا اللہ بندگانو دا اللہ سر و بیری ری دا بیتا خپل ملعاب مجھوڑو دا گپا و مسخری رو دا بازی دی مجھوڑو سنن باشا ہے دا پورت پورت دا در آلات پتی نن تاونه راول سباستی خلاف یو بل حکومت قائم شي هغه بیا نړۍ چې وځدا د بنا بیا چې بل راغې هغه بیا دا بنا نړۍ بیا ته بيدا تر جوړي به ته په نسی او ګپ په جوړ شي ستاسې د بادشاهانو د ګوندې یو ځای به جین جوړ دا د الله په ایتدا بس کار مکو په دغه حال شپ کې د علما ټول امام مالک رحمت الله علیه ته دعا کوي چې الله دې د جنت فردوس نصیب الله دې په علم کې برکت واچي یو عالم مفسری فتوایا ورکړل بیته د لوب څخه د بچیان بچ کړل بس اغم پریشول اجازه چې ته ورنک هغه یې کور ودا چې د علماء په خپلې کول هارون رشید کو دې دیندار سره یو کال به حج تللی یو کال به جهاد او قاضی القضات د ټوټل اسلامي نړۍ قاضی القضات څوک ابو یوسف یعقوب ابو یوسف ټول شهر په غرب باندې شروع لیکن یو قاضی القضات د دې لمه خبره قاعده دا رسمي او ده نو ټول فقه نه په دنیا و غړېدل دا شوافی چې موږ څه ډیر پاتې کړو دا چې واځه کې فقه نه پیچلې ده بهرال دا زندار خلک بس په اطلاع هغه حال پاتې شول مرمت مې په مرور د زمان خود سي سوي او بس په هغه نقشه باندې ولاړ ده هغه نقشه باندې پاتې ده بس په کال کې یو کوښونه په اوستو کې په زرو باندې لا کوښونه کې مستی سعودي حکومت یې خدمت کوي دا اینا والا بیتی هو جعل الناس تیه مقام ابراهیم دا مقام ابراهیم تا دبرا شئی ولی مانا زی تا دریتو تا چا مقام خونو مانا مستری ویس زرگی مکان دی چور دی ویس چی غده چا دا مقوام مانا زی تا چا دولا دی دا مخکې د هغه دیوال نه دی ګوره عقل ښځې مشي دغه کڼکۍ چې وینئ دغه کڼکۍ څه پسیدایي د باندې لخوا د بیتې دروازې ته پروت د چیرې پروت و پوه شو لاس خوب ترلی خاص بیا دي ما د ټول بیت الله د غیب فرض کړي لږ دا ماجد داسې را وګرځو څه را وګرځوئ داسې ویني داسې ما لږ داسې بس را وګرځو نور کار ما په لږ لږ داسې را وګرځوئ په دغه خاص د کړکۍ په دبانې څه د دیوال بیخته په دغه د ابراهیم علیه السلام دا ډبره بیا خیر شوله کار یې کاوه داو به نظر ځي شروع کړي اخر به دلته داو ختم چې دا یې ختم کړي دا نه دغه ډبره په دغه ځای پرېښول په دا دیوال بیرته کښېښول دغه پرته وه دغه دې کې دروازه ده د کړکۍ خو نه شته د کړکۍ لاندې به یو هغه حضور څوک دی ملتزم دی دا هغه ځای دی چې حجان راځي د څه کوي دا چې په دغه لاس پراو دې دا بار لاسونه پر دا دیواله ولګي شنا او دا باکو هم پر دا دیواله ولګي دا ملتزم دی د الله پیغمبر به هم پر دا ځای ولګي لکه هغه کوچنی بچی چې خپل پلار شهونی چې مینه مخاري ورته وي ټینګې نیولې دا یو قسم یو کیف دی ویا دا الله پر الله باندې بندگان دی جاری دا ملتزم په دا زمینی هجان بیا څه کوي تاسو چې په باندې یو بل سره پښتې د خیال پر جنگ دی کنه خیال پر جنگ هجان پر جنگ یو بل سره پوښتنه کوي یا بل سره پوښتنه کوي څو راهل ما ولا دي چې د وځو ته ورغوت چې چا لاس ټول شي دا په ټول ته دی کیږي نه یا په جہالت نو کوم پورته بیا دغه آیات نازل سورې او تخزم مقام ابراهیم مصلا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور شراغه صحیح روایت ده بعض روایت کې داسې چې رسول الله په دور باندې حاصل ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دغه د برل دې دې استفاده ها دې په لږ فاصله باندې حالت دا د برل نه سره کړل دې ځای ولې جو وو سماله ته ولاړ چې دې څه پوښ کړې ول جو کړې دې ولدا فکر مې دې بس دا نه کده دا څه کړې جو کړې بیا ګنداري ابو سکری په سر باندې دا پرته د انګلې پر د جدي لاس څو کورونه نه سره هغه یو ستګ ورته دی دی دی ورته وګورئ شاو په خلک ورته ولای کی دیسې چې بده کی زما خپل سوچ دی چې اصل دی په روز الله تعالی روح په دا معاملات کې ډیر حساس چې دا نه یي اخري خلک دا به بل څه د وسې دي ځکه دا سجده ده دا استقرار لوی په انده د امام ځای دی کنه ای امام اوس دلته دی دا بیت ته بالکل مخامخ نشتی دا ملتزم ته پدا زیده گیش ما دا نور شاید دا سوا مختصر سوال اینا اولا بایدی موضوعا اینا سلالذی بی باکتا بکا و مکا باکتا تبکو تبکو آناقت جبابرا علماء طول تالی تیم فسری بکا بکا ورتوائی زکا چی تکی بکا مانا دا خبر گیدو دوائی چی دلتا گویا هار کسم مست هار کسم غش خلق رایس ام بدیل ته بسات چیکي چا یعنی بکاو بکا معنا نه چا ده بک د چیکي دوه ده ساده چون کی دا بکا ده دغه د الله د جلال یو عجیب شان دی یو عجیب ظهور دی چې آر څو راځي د دنیا سلاطین هم د تب لوټ وی د تب سلامي کی د تب د لوی نه چلی د دې لوی انګا د لې شپشه بس یو چې شابه واست چې می شابه واست ګرځي راځي وې دا خو ته د الله نو سره تاریخ بیان کړي هغه فضایل بیانې چې په دا کې خدا سي شاو او خوان وار دي دا سي کیفیت دي اوس نو انواع په جیب کې باندې دي هغه چې زه تاسو ته در کوم دا خو یو قسم کیفیت دي دا ته محسوسي ته ولوس بیا به ته محسوس بیا به ته معلوم او جیب شان دي لګي الله فضایل بیانې دا به تا دا خپل خصوصیات لري چې د مزکی پر مخبه دي بلته دا خصوصیات او امتیازات دا سي محات ته انوارو دا اسرار نری او نه داسی جلال پکستا لکه چیری زکنو دا د حضرت ابراهیم قبله ام دا بانی هم دی دی او ټول انبیا په دا معمول د بیت حج نه براتل دا حج احکام نه هغه وخت مختص وی دی په چا باندې په مکی باندې حج په هر امت کې سوی دی اگر چې قبله چیرې سوی دی یا چیر لیکن مراسم او احکام د حج به ادا کول چیر براتل وے آرا سیر حدیث کی رازی او زمین اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخب مناظر ملک شخص اللہ پیغمبر کسیم کسیم پر شیان اللہ ورشکارک او زمین ام چی حضرت موسیٰ علیہ السلام روان دی تواب کی زمین ام چی فلانے روان دی بیتیت روان دی سفر کی حضرت شان و شاہ کشمیری صاحب بدا پاس کری چی طول انبیاء دی بیتیت سکو تواب دیکھاو اگر در حج براسم هم نبی ته و لیکن هغه مراسم بل ځای نه را کېدل دون د کعبة الله نو ګویا مو بیت المقدس که د بعضې انبیاو هغه صخره قبله هم سوی ده خو د لمانځه لیکن احکام د حج به چیرې ادا کول ځکه نو الله وچې وللناس علن ولله على الناس په ټوټل انسانانو باندې من استطاع الیه سبیلا په دې شرط باندې په هر وخت څخه له هغه وخت څخه دا حج په جهاد فلسوي نو یهودو ته وایي وایي تاسې درواغ وایاست اصل حقایق دلیل اصل حقایق د تاریخ پاڼه الله را واړوله یهودي په جهان رسوا کړل مؤمنانو ته یې علم هم اضافه شو چې او دا زموږ قبله خو ډېره عظیمه قبله ده که نه رجستري څه دنده ما كان قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس هل فتح غدا والله إن أول بيت وضع للناس للذي غدا ببكة واقعا قائمة ببكة بعد فاق ما نموت مباركا بكاو بكا دان بارد ذلك چې عجب او ان پیتا ده چې ووزیا الله و ذکر کرد ده الله لطنف اس که یشول سید ده الله پا حکم بنی ده مقرر سید قائم سید حالا کونی مبارکن چې ده یو خیر کسیر منبع ده ده یو خیر کسیر منبع واقعیتا ده خیر کسیر منبع ده تشوست و هو ده للعالمین ده پورا جهان ده پارا ده الله ده هدایتی و ذریعه ده ده الله ده هدایتی و ذریعه ده الله ده دور دلو یو ذریعه ده فيه آيات بينات مقام إبراهيم حجر يسد لورس الدل خلشان دي چالا ورسا آب زمزم لورس خلشان دي پا آس پاس کی چرت اونا کو بنس لیکن آب زمزم دو گوڑا دي اس کو سعودی پی پڑا پچا شولی دي پر بای پچلے گوڑا تو بیا کوئی کن دی گرد دفع حرام کی دادا تول آب زمزم دي آب جنی منوری دی هم دی لدغا زیڑا کی وخیر برمد داس په پی پولا نی بجار دا دی اوري اتفا مچ دې نه ویکم د نوې چې دا کول راځي راته دی هغه د چاو په دي دا به زمزم دي اجر صاحبانه مرته جوړې دلته په قاعده یو پای به باولې سلې هغه به دا اجر خپل لوش پړې وي وي ته جراسیم سره صفا او په دې د دې نه لاجو نه دي ا حدیث کې راځي چې دا چې په کوم نیت باندې سره وشي الله جل جلاله یې هغه نیت وره ډیر چلی حافظ ابن حجر اسقلانی وای ما په یو خاص اهتمام باندې وګورلې دعا او کلمې ماته د امام زاهدی حافظ راغ هغه ولما چې وشلې ما دعا قبول وسو د امام زاهدی حافظ خدای راغ بیا مې بل بل چې بیا ولارم مولیا او شي راځي ته هغه وان بیا پر دان یا تو وشلې چې نور ال تاغلام بیا نو بیا ته د امام زاهدی مخاط ملاسو هغه غټ ملاس مختلف په تاریخ کې د شو شو خلکو په کتابو کې خپل شرایط پرسی نو ځکه دا چې په هغه اکثر د غبي یو کوی دای چې شي نه کوي شي شرایط دي او اکثر خلکو ډیر په کتابو کې مختلف واجب عجیب واقعات چې چالو چې مقصد د فار فتل قدر ملا تھا وې ما او شلې دې د فار چې استقامت عل الدین رن چې ما هم د دې کما هو لکه چې د دې څنګه دې استقامت عل السنه په پدا دی وشه بهر دا دې خصوصیتونه پیغمبر اسلام خپل چلې او ولې یو ځای بل ځای تا دا معمول د صحابه او همو سنت هم دی با ترمذی او روایت دي چې هغه وخت اجان لوی تو فدا وا چې ابي زمزم به راوړې و به به نشه راوړې د مکه څخه به آس پاس وړلې دا اجان منځه چوري تا بيدات نه دا لندوزي منډوزي که په پروا نه دی هغه چاته وایي په ما خو څه شي نه دی بيدات نه تبرک بالکل فدا او بو باندې پیغمبر اسلام دی تبرک او ډیر به وتا مینا ولا راوګو خپل پیغمبر اسلام چلی ولاړ یو حضرت دغه ابي زمزم خورول جاجان تا دا اجان و امورو قریش تا تقسیم کریو کل شاید تقسیم کریو جمجی معاملات هم تقسیم کریو دا اجان و خدمتو نه هم تقسیم جه تسی خایا وای دا دا بنی هاشم پیسا وای دا دا چا پیسا وای بنی هاشم پیسا وای بکشی فتح صلح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدا غوا کی یا دا حج پو موقع کی حجت الودا حضرت عباس و برق شبه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم دی بدا و برق شلی بیا به چا دور کول اجان دی ور کول خپل خدمت کاو خو د مکی مجاورینو د اهل حرام ورته ویل کېدل نو دې خدمت یا د اجانو دې خپل کورنی حسابو سره تقسیم کړي د وبو خدمت یې چاو بنی هاشم بنی هاشم نو الله هغه وبو یې کو هغه څنګه به یې څنګه نور وبو ور بدل کړي راته دا بده دا و به چې پورا جهان وبس د څلور کنج دنیا دا مړونه دا مړه زړونه غیر آباد هم ځکه د دې قلوبو د دنیا شر به آباد کړم در باندې الله یو عظیم کتاب ولره دا شه کورنۍ دا د ابراهیم کورنۍ مند خلو خانه مینا یو خدا دشته یو څوک داخل شو هغه په امان شو دا ډېر خصوصیات ولله علی الناس فی جل بیت الله لپاره پر ټول انسانانو باندې اراده د چارو د بیتې د په اړه خاص مخصوص اوقات او خاص مخصوص هيئات باندې من استطاع الی سبیلا کوم څوک چې طاقت لري وسلی الی دې بیتې ته لا د سبیلن د چار د څلو د وس ذات ما سبیل قال اے صاحب پښتنه وګلې ما سبیل زاد ور راحله رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول څه سواری سواری نو نکول معنا نه راغله چې دا یو کوف کافرانه عمل دی او دې خپل دې په ټول جهان باندې نکول نو کافرانه عمل دی ځکه تعبیر دنیا وکړه دا تاسو د حق سره تعبیر بچاو وګه په کفر وکړي ګډای دې وای ګډای ګډای کې نه وان خبر ان الله غنی عن العالمین دې فارسی په دغه تو په سیګ دې ځکه چې دا غوې دې په کار کې چې مرتکب د کبیرې له اسلام او دې شابه پیسې دې شابه ومن خبر دې دا استاب د حاجه د تعبیر په چارې لو فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب الله به فرواله چته فروانه ستمر مرضی نو بچوکی اره څو نور دې بیت له خدای ته څو خراب يا أهل الكتاب اللي مت تقولون بآيات الله والله شهيدون على ما تعملون ايه الكتاب تحسب كفر فآياته الله ولي كل او الله قوان استاس پر دا تمام اعمال دا الله هم کی دي نشو تلي قل يا أهل الكتاب اللي مت تصدون عن سبيل الله من آمن تبونها اي وجه تي ولی ګرځوي د الله د لارې ولی را ګرځوي مخلوق من امن هغه ته چې هغه ایمان ته تیار دی ایمان راوړي چې هغه څه تکلیفونه ورکوي تب ګونه عوجا چې تاسو د غلا تب ګونه چې تلاشوي عوجا کجی په د غلا تب ګونه عوجا فيها بیا تب ګونه تلاشوي په د لار کې څه شته تلاشوي ان سم د ملان د خان خان یو ورتوري بلاتې بیا دوی بلاتې مرداری ته ملا تړلې مرداری ته ملا تړلې ورځې دې چې بده کاي سامه بوته دي پس خامہ کا مرداری ته ملا تړلې ها الله کوی مور دې کوی په کوچی ګرځي چې شي رېڅ هم کا دا جن دې مفنه دا جن دې مفنه وانتم شهدا او تاسو په گواهم بیا چې تاسو ټول حق دې دا پیغمبر وایي والله ما الله بغافل ان ما تعملون ثم كي يوكل قل الله انت خبر نه دې ته کوي دې کوي دې منټو مؤمنان ته وای يهود پاره پر واړول کنه د نصارا او پاره ورته وای ول دا يهوديان دي دغه نصارا دغه دندان دغه کار دغه پروګرام دې دای ته شاده دغه دوی هم شي کړی دي دغه وسم کوي بیا په او هم په جندل کمدانی پیژو قران چې سره وای بیا هم یوه د نصارا ته پیژن تر دی ورو احمق د دنیا بل چی دا خو بغات احمق د دنیا دا وو چې بیا به ګټه د عقل سره فرق هم کنه بند دی ګټه هیڅ به سمې اوار کړی کنه وی چې قران سره وای قران تاسو نه هو دا د نشد دی یو دی او د نصرانیت راکښ کی بیا نو بدا نه پیژ بیا مومن ته ټول قران پر دا غوا دی دا یې کیرو کی چې ځای په ځای مومن ته دا وی دی یو د نزان ګوره د نصارا دا یو سازشی طبقه ده دا یو خبیثه طبقه ده دا یو بیلاری کجرو طبقه ده د دې په فطرت او په خمیر کې چې یو داسي کجی اکشن سره دا ګرد عمر په یو شر نه وي دوی د لاس په دتې شي او دا دې په دوکو په فراغو آړي بیا نه پیدا کوي خیال کوي دې نه خیال کوي دې نه اوس نقشه ور سره واړاو د دوه تاریخ یو وایي لسره مکه خبره ده چې شروع یا اول ابتداء کی اول د خطاب رخ اوچاتو نصارا او ستی په یاد دي بیا د خبرې مخ راوړل چې چاته يهود دواره درته بیان اوس مومنان ته وایي کوم د دوه خلکو پیروي کول د دې په نقشې قدم ته لاس د هغه طرفې ته منازل بم به تر اچي او کوي ته ډیر پر مخ راغلی یاس ډیر مخ پر تر کوي روان یاس ډیر پر مخ تللی یاس دا مونږ به ته چاته بیاي وای رفتار معکوس تر باندې کوي تو یارا نبیای دغه دی رجعت پسندی رجعت پسندی دا غدا اللہ وی ما کو تک تر قیت دیو لیا دیر مخت را غلی دیم گیت بچاری برشام آئی دی رب بم درگر که کی داس بم بس واری لیتو گو نگوری تا دو گوری تا کل نگوری ول راس بل باس یا ایو لینا من تو کل آخر کتو قاتی کل گوار تا آغا خوی دو دی تاریخ دو دی آقایت دو دی صفات و خویی بیان کرلی اوس الله په ماباد کې را روان د دې په خارج کې دښمنۍ د شی وي دا نه په خارج کې دغه ژوند کې چې هر ورځ کوټه یو شر چاورا چولی کوي دا یو شر پسند یو انتهایی بے وقته طبقه ده چې د انسانانو د خر شر جرد د ګزیري د دې فرمان باندې پک کوي د دې خبره ممنه د دې په پرادو کې مرادای د دې په دا خو خبرو مخه تاوزي د دې په پیسو مخه تاوزي د دې په دا چالو چلن مخه تاوزي د دې په دا ظاهري اخلاق مخه تاوزي دا په تر دشمنانو سره دا هیڅ کله په تستر بین وروړي چې ګورې دونه کتاب پیدا کوي ولی دونه نه پیدا اے مؤمنانو یا مکوي مکوي ته دوی ته مکوي یا ایوه لینی نامنی تطبیع و فریق امن لینیو تل کتاب یردو کم بعد ایمانی اللہ وی تاسی ردی بیخت بم پرشاواری یو ڈالا بدو کستا اگر کشنی ڈالا پر مستثنان را لرسول اللہ کرد یو فریق دی من لینیو تل کتاب یردو کم شتی سدی برد تاسی تکی پرشاواری آری بعد ایمانی کام پس لدی چتاسی مومنانو تاسی چیش مو گرزی یردو کم کافرین چی برد موافظ کی کافران موافظ د سیرورت معنا له متضمن دي نو ځکه دوه مفعول دي او دا په نوڅه نه ولا نه خبره نه چې دا تاسو بیرته د يهودانو په سي دي دا به نه ولا نه چې دومره عظیم شایسته کتاب دومره عظیم پیغمبر دا په تاسو کې موجود وي او دا په چا په روان دي د يهودانو په روان دي تاسو ولاده بده دا ډیر بدترین عمل او کیف تکون وانتم تعالیکم آیات الله او فیکم رسول څنګه دا ډیر نه وایي دا تعجب ده بار دا به څنګه څنګه به دوی دا کار تک ترونه وانتم ته دایان کفر ته بملا تړی او حال دا دشنه استراوت کوي سارو ماشام تا اللہ آیتون دا اللہ دا کتاب دا غلی سارو ماشام یواد او دا یهود پورا ٹوٹل لخشا یا مختز دا وفیکم آیات وفیکم رسولو او حال دا دش پدا شکی رسول دا نده موجود دی جوندی حملا دی ومن یعتصم باللہ فقد هدی الی صراط مستقیم کمور زفار اوس رسول موجود نده دا رسول تمام تعلیمات من وعال موجود دی دغه وجود ته چا دی د رسول او ای یارا دغه وجود رسول او مې یاد تاسو کوم چا چې لاستینګ دی الله پر په الله لاستینګ کې فقط هو دی دغه هی رهبری اوس ولا دغه رهبری اوس دغه چې د برابر صراط مستقیم تا اللهم اهدنا صراط المستقیم الله دې موږ ته الله په استقامت را نصیب کړي دا يهود مسارا هر ورځ یو سازش کوي دغه اوس چې دې رکو د ماقف ما بعد سره خبره د يهود مسارا او خلاص ولا اخر مؤمنان ته سوای خدا دی بنیا با پاس ختم شو چی مورتو نی ده سوره آل عمران رخ پر کم فارا شروع یو بودو نسارا و نقشاو ده دو پاپا کی ده وقتی نجران پر تعلق کن ده مضمون ده ارتباط ده لیاری خود ده طول ده ہو سکتا بود او اس اللہ جل جلالو پا آخر کی مومنان کرو چی اردو کم آلا ده دخط که عملی ثبوت پا خارج کی ورشی چی ده او سو خزرت تاسی او ردلی دی اسلام پا تاریخ خبر است ماشاءالله ماشاءالله اسلام په تاریخ کې خبرې استه نه او زه خوشاله خو یو سل شل کال په دې راو چلی ده څو کال او په زګون د نه مې په پکې دا بده دوی تمام کتابونه او قصیدې په هر کور کې د اوس د حضرت کنرو په شذو عرب دا عادت وکړه چې بده چې څه به پیښ درته ډېر د ځلې په جوړولې لکه زول استاس په تاریخ کې کوم دغه تراکسي وو څه ده نه ایو شي نام څه سره وي نو یو شخص مجاهد شه طالب نو شهید څخه بیا طالبان هم څه په جوړي شهر په جوړي کړه آ عرب کوک سردا یو معقول ته دې ما بین کې کوم جنگونه وقتن فوختن کې د چا تر ما بین او زه خطر یو ډیر غټ جنگو بغاث او تل بغاث دا د بغاث جنگو ګر نو جنگ بي خټر مړی پکو نو دا ډېر مشهور شنو ار کو جوړو کو شذو دینجلو په دا باندې چې ډېر پنځګارو چې کارانه په کې ادا کړی وي چې مرسي وو لکه مو چې خپل شهید ستایو دی خپل مرسي ستایا لکه مو چې خپل غازي ستایو نو دې هم بیا څه شي خپل قاتلان ستایا چې دا چې کارنامه وکړي دا چې کارنامه وکړي دا چې کارنامه وکړي هغه د خپل هغه کې په باب کې اشعار جوړ کړی وو دیو خپل هغه په باب کې دا اشعار جوړ کړی يهودو يهود خو مخ کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو راغلی او حضرت خو نو تاسو خپل افس کې بدې وي حتى دین یو دی وه قبیله سره موعده کوي او بل د بلې قبیله دته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی د دې د اسلام په برکت باندې د دې په مابین کې او الله په بینا قلوب دا سی او بل فتح محبت پیدا هغه د شمنی ختم سولي هغه تمام عداوتونه په محبت او ورور ولې سره بدلی سولي خاصه همدردی وي سهار او ماښام به یو پیغمبر په تعلیمات کې ناشو هغه یو د بل قرباني یو خاصه حالات د محبت جوړ د سره خړی سره ګټ دا حالت پر یوهود ډیر بد دی چې دا ولی دولتو دی خدا غوښ چې مسلمانان په خپل آپس کې سره در په درئ نو په پیغمبر دپاره شپې تېرم داسې مشکل وي د داسې مې یو پریشاني وي دا خو د ده دپاره ډېر یو ښایسته ماحول جوړ شو امن و امان جوړ شو پیغمبر اسلام اسلام د یو اسلامي ریاست بنیاد قائم کړي های های دا خو سوزل کېدل که نه سوزل کېدل نو یو ورځ یو یهودي و یو بل خبیث یې پیدا کړي ویل ته ورشه هلته یې ولیدل د یو ځای داسې مجلس کې ډېر مسلمان صحابه دي ګران شه په تابت باندې د دوستانه ماحول ګپ شروع دي او اوس خطر چې خلک دي خو دا لا کې خلک هغه یهودي بل یو سړی ورته تیار کړي ورته وسه دي ما بین کې بس په مجلس کښې ورسه کښېنه دی سوکه په مجلس کښې چې ورسه کښېنه د خبرې رخ را جنګې بغات لرئ د هغه زمانې یو څو اشعار ما بین کښې ور واچول نو جاهلانه رسوم خامخا خو دا ته را قومي خبرې خو بد اثر لري که نه بس هغه مجلس څونه سازشیان دي څونه سازشیان دي څونه سازشیان دي الله رشې وي دا داخله بس هغه مجلس کښې ناست دی که په شروع ده دغه مجلس خبره داسې رخ بیایي یو دم یې د بغاس د زمانې خبرې شروع کړې د هغه زمانې لنډۍ ور واچولې ککړۍ لنډۍ ور واچولې بس یو څو لنډۍ چې وویل نو خو هغه خو دستي د بله خوا راپور شو چې هغه خپله غه ورته وویل چې ستی غدی دی دی دی کړ هغه ستی غدی دی دی کړ هغه ستی غدی دی دی کړ بس یو ورته هغه راځو بس لکه چرګان ریجک وتل که نه یې داسې ماشوم کښې سره غودل دی پام کړی نه چې ما بل شي سره کړ مکه ویلا کو جوړ سوک نو خبره دې ته څه دې ورته رسوله ژف خزرج په خپلو هغه وژه ولاله که ځوانان در واخلي او په خپلو هغه وژه ولاله به در واخلي غریب بیل دا چې توري به سره راوتلې و ځمه بیا یو خرپ و یو بله خونړۍ جنګ را به کېدله چې مسلمانانو وینې به په مدینې په کوڅو کښې پوهېدل په دا مابین کښې یو چا اسلام رسول الله ته ورکړه چې هر دا خبیثانو خو یو اور واچوئ یو شیطان مابین ته را شي اوس رسول الله دی چابک چابک را ځغاست دا خو ټوم سې کش راغې ژر وې وکړې عباد الله دا څه به در اوسو پاته سې داسې الفاظ یې ورته وویل چې د الله دین ته مخ را وړوئ زه در پکښې ژوندی یم چې دوی رسول الله ولیدې هغه شیطان و غونو یو وخت یې را پورته کړي شیطان ولګول شیطان چې ولګول د ډېر د دلو دماغ ځای له راغ د یو خل چې دا موږ څو بګلدی خړ پر شو هغې سړي چې لرګۍ په لاس کښې دی ګنجي شي دی بله رسول الله چې ولیدې دا یاد کښې حیران شو دا اوس موږ څه چموک هر یو په ځان ل دا دا اوس زهو چې دا ما دنده کول حق حیران حیبانې خو هم کله کله دا شیطانې ما باید اور واچي که دغه یو دم یې را پورته کېده وروسته را حیران چې زوی دې ور یې دا کور پرېښې وطن پرېښې جاداد پرېښې پل پرېښې پلار پرېښې وی مور پرېښې کاروبار پرېښې وی د الله رضا د پاره راوتلی او د الله پیدا کوې د الله رضا پیدا کوې د الله دین زده کوې دا ستا نواز دی دا ستا ملګری دي دی په دین پسې را غورځېدلی دي دی د دوزخه بیرېږي دی د جنت تمنا لري چې جهاد ته راوتلي دي او مجرې له راوتلي دي سبق وایي سودی دواړه د یو سفره جوانان او بیا هم د څه سره تر چش نیولي تر غوږو ته څڼه نیولي دا دا والا ده بس وروسته چې زه سوچ وینو ګور معلومه ناوله دی چې کړ چې دا اوس تر خم درام واړوي زو بلې خو جنکۍ دي هم چپه کړې ده چې دا دا نو د طالب صاحب چې سره جنګ وي نو څومره خوند به کوي ډېر خوند کوي واو دا چې خوند به کوي واو خار به شیطان به ګوتو اخلي دی دی بېخي نو شیطان به مخه اخېشي والله په جنګو کښې شیطان دوی به مخه اخېشي بس صحابه دی څومره حیران چې دا نو اوس څه وکړو بس سرونه پر وځړېدل هغه شیطان خو هبل خو وله کړله به یو خوا باندې هغه خو طبیعت بربر شو چې ما خو ګډ کړل اوس به م تمامې خدای کړي نو بعد هم یو بو یو شیطان وکړ بس عجب وم دا خو مې کیسې خو سته کړ طبیعت دې بدا کړ بس یوې قبیلې له به ورغلې خو زموږ وې ته خبر یا ول هغه پلانې خیر خو لوی خوب به خرا وکړي بس هلکه د راوا خدای به لرګي راوا ټولې سپېڅې ډنډې به شي کوټې به شي ده به په دا مابین کښې چاپک ځان ابل پر ورس بلې ای زموږ ته خبرې اصاف چې نخیر خو لرې مخه را وتلې دي کورونه م سړي رمې و ګلې م دم ډېر ډنډې ته ور ووتلې چې مې وکتل واقعیا خو به را روان وي حدا به چې واقعیا خو لانې شوی بس لاړ شې به شول دی به داسې له مابین روان شو دوی شیطان دی که نه نه کس عام عاقبې ډېر بله ګډ کړه دی مابین کښې ګېر ور واچي دا بله خوا دا به زه دنده ده که په بدر کښې نه وو چې دی سره ګډ شو نه خطه اړه ولې ارام الله تر اولاد دې فرشتې ولیدلې بې لکه ولې یاد چیری ور ولہ دارا بنو دول ول گت خما کرا وذ بم نو خدای تمام نی دا منافق چی واغه خو بر دی نی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تخریو شروع بس دی کا خرڅ دی ګیره اند چې وڅو د تلان په مخ ولې ته دا در تشوخه تی خیر اومد نه تی د پوره دنیا د رهبری د فارغ تش نه شړل سی وې تی اومد یو سات نه تی باندې خدای دا احسان دا وکړي چې د جهنم لکړي له غاړې مرا کښ کړس کار پر دا غاړې ولاړ وس د جهنم د پاس غاړې ولاړ مرا کښ کړس دا احسان نه مو تی دا چم کوي وې چې نو نه وې دوی خلک چې ما دې ته لیکي وکړي به بیا تم بیا غوړې راکړي او تی دا دند تاسو باز نو ما غره واه دا ټول کوبه خالص پر دا دي چې تاسو دا غلطي ولې وکړل دا دې وې سازش ولې دا باندې نو ولې په یوه خبره خدا چې دا دونه تخریر باوجود لا دې دا يهودو نه سارا نه پیژن او د دې په خبرو بیا هم نه چکی غلی نو ولي کوم خدا له سره د توانی دا مکه وي دا مکه وي يهودو کوم علا قام کوم فتن کلیغو خاص دي دا په دغه طبقه مکه بس وز نو خان سات باز را خدای نو ته شروع دی وای ته د امت هغه اوله دسته یې ته د امت هغه اوله برګزیدا ټوکره تی د امت هغه خلک یې چې د دنیا روی زمين کې د الله نبی د شپې تیر زینې د روی تخ په خپل بوجي کې دی ورته دونه کټ سعادتونه که ته دا غاچ کول کوم او اوس کته یې سره خاص پرانی رسی دی او ته دا غاچ کول کوم واز تا کوم من کوم دونه مشرانه څوک نو درځي د پاموالو چې خلک هم نو چې دا بیچ په چاې کړ دا په دې وکښ نو دې ځوان څو دا مشران چیرې لا چې هغه داس ما به کې څه کوي وای چې خوري خبرې کوي او کښ نو په چپلا کا ولا بلې په ولا واز تا کوم من کوم ته نه دونه نه خیا وي امرونه بل مارو دا په تاسو کې دا جماعت ولي نو بھائی چې په تاسو کې دا مې شدج خلک وي هغه هغه نیکی خلیا مې شوی ها په سر ورتا نه یو په خلیا سره ما په بینه کنو الله وی دا خلق باید پتا چې همیشه موجود وي چې دا د شیطانو چې یو شیطان ور ولګي باید د مشرانو د فوهانو د عقل مندو د دندارانو د متقینو د برګزی د خلق به ودا کړ چې په هغه وڅکي قربان دې نه چې دې ته دامه خدای په لوی ویر په بیا کنن د بخپل دندار اور دې دې ازما د شیطان څخه ځان کوي استاد انو څه